İskandinav kışı var. Önce Beci tarafının İslam'da yokuşu kaysa da ayak düşmedik ya, kıskandılar bizi, hayran olurlar anca. Islandırır beni drum trip, kavga dövüş itiş kakış yok, dayak da yedik kusmadığımız gibi art. Niyet arar insanlar, kardeşler aile, sırf yakındır diye daha da sömürür seni. Fıtratımız kibir, sanırım yine de dostlarım da var ve çok yakındalar. Hatta baya fazlalar, borçlarım kadar. Borç kalır kafam, onlar ot sarıp yakar. Ben çok kalınca harman, toplanıp da dağıtsam. Angara'da yıllandımla Kızılay, civarında akabinde ıslandılar ızılam. Bir sınavsa hayat biziz, çık sizin düzeniniz. Puşt paso gülmemiz bir suç, illegal olurum bazen, semazen farzen mecazen. Müziksiz geçen her anım zaten cenazem. Madem devam ederken halen beraber, ne Çin Çin ne halem, tüm dünya mahallem. Kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler, dürter her an güldürür, bazen bazen deli eder ve sadece bazen. Zor gelir anlamak, salınasın gelir öylece boşlukta, sonra hatırlatır o şeyler bir anda. Aşina bünyen, kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler, dürter her an güldürür, bazen bazen deli eder ve sadece bazen. Zor gelir anlamak, salınırsın gelir öylece boşlukta, sonra hatırlatır o şeyler bir anda. Ankara'dan İstanbul'a ışınlan, oradan ayrıl 35'in izbanında sızıp kal. Hayatım bir seyahat, ne çok zor ve ne rahat, kimseye veremem hesap yok, vicdanımda sızılar. Cüzdanımda para, düşmanımda para, gelir sıkıntılar alacaklar, üç yanımda zarar. Fakat dört cebimde dört çeşit cigara kısı, gözlerim kızarır. Tömbekimiz yanık fakat ötekiyiz yazık, olsa cash pool çek fitik havale, hibe sipali. Para para milyon, kafam ise trilyon. Oynuyoruz Kennedy'de Agabi'yle pinpon, Debugi'yle hitbol. Ankara'nın isyanında izin var, sokaklara dökülen kan icabında bizim. Anlattık anlamadılar, suveren itfaiyenin hortumunda icraat, onu ettim istismar. Üşürken her ayazda düşünceler kafamda imdat, günlük meditasyonum bir gramla bir saat. Derde bünyem aşina ki sebebinde mazi var, bazen seni yıkan şeyler tekrar eder inşa. Kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler, dürter her an güldürür, bazen bazen deli eder ve sadece bazen. Zor gelir anlamak, salınırsın gelir öylece boşlukta, sonra hatırlatır o şeyler bir anda. Aşina bünyen, kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler, dürter her an güldürür, bazen bazen deli eder ve sadece bazen. Zor gelir anlamak, salınırsın gelir öylece boşlukta, sonra hatırlatır o şeyler bir anda. Aşina bünyen.